สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณกันเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายของคุณเคนฮะคุณเคนมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่คนหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าสัญญาเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่สายจากคุณผู้ฟังทางบ้านเรื่องนี้กันครับจากสายของคุณเคนตอนนี้อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเคน ครับสวัสดีครับ ครับผมคุณเคน ครับ ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน จากบุรีรัมย์ครับ อยู่ที่บุรีรัมย์คุณเคนเราเคยคุยกันแล้ว ครับเคยคุยแล้วครับครั้งหนึ่ง นานหรือยังฮะล่าสุด น่าจะตุลาครับ ประมาณตุลาปีที่แล้วเลยนะ ครับ นี่ก็เกือบจะปีแล้วนะ ครับ ขอบคุณมากที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะฮะมาคุณเคนมาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่คนหนึ่งถามก่อนว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง นานแล้วครับแต่ผมเป็นเด็กประถมเลยครับ โอ้โหแล้วจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้อะฮะ ครับมันจำได้ครับเพราะตอนนั้นอยู่ประมาณป.4 ป.5 ครับ ประมาณป.4 ป.5 นะก็หลายปีแล้วนะเรื่องนี้นะ ครับ มาย้อนเวลากลับไปเล่าให้ฟังหน่อยสัญญาเรื่องนี้เป็นยังไงคุณเคนครับ มันเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งในหมู่บ้านนะครับแกจะเป็นเด็กช่างครับผ ม เรียนช่างแล้วก็แกจะมีแก๊งของแกนะครับเป็นแบบไปเรียนช่างด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตกตอนเย็นก็เตะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ แล้วก็เข้าเรื่องเลยครับ แก๊งพี่เขาจะมี5คนนะครับผมเป็นพี่ A B C D E แล้วกันครับ คร ับผมแล้วก็พี่ A นี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าครับเพราะว่าเหมือนทางบ้านจะดีหน่อยแบบมีตังค์อ่ะครับก็เลยเค้าเลยให้เป็นแบบหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยครับ คร ับครับแล้วก็ของสมัยนั้นมันจะไม่มีพวกเด็กแว้นเด็กอะไรนะครับมันจะส่วนมากจะเป็นติบอลพนันอะไรเงี้ยครับแบบว่าเหมือนล่าอาณานิคมในตำบลในอะไรอย่างเงี้ยครับผม คร ับ ครับแล้วก็เรื่องก็คือประมาณเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ช่วงนั้นมันมีวันสำคัญอะไรทุกอย่างของพวกพี่เขานั่นแหละครับ คร ับแล้วเขาคราวนี้เขาก็เลยเตะบอลชนะได้เงินมาอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ไปแบบเลี้ยงกันที่บ้านสวนนะครับที่ทุ่งนาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียงดังในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับ คร ับ แล้วทุกคนก็มาแล้วเหลือพี่บีที่ยังไม่มาครับเพื่อนพี่เอก็เลยโทรตามว่าบีเอ็งอยู่ไหนแล้ววะทุกคนมาหมดแล้วนะอะไรเงี้ยเขาทำกับข้าวแล้วอะไรเงี้ยครับ คร ับ ครับแล้วแกก็บอกเดี๋ยวกำลังไปอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาก็ผ่านไปทุกคนก็ทำร้องเพลงอะไรกันไปครับแล้วก็จนสักพักหนึ่งก็ยังไม่มาพี่บีก็ยังไม่มาแล้วพี่ซีก็เลยโทรไปว่าเฮ้ยตกลงมาไหมเนี่ยอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยกูติดฝนอยู่กำลังไปนี ่ อะไรประมาณนี้ครับก็สักคู่ใหญ่หนึ่งพี่บีก็มาครับมาถึงมาก็เปียกมาเลยแบบแกผ่าฝนมาครับแล้วก็เรื่องก็ ใจเย็นนะคุณเคนเสียงลมหายใจคุณเคนแบบผมกลัวคุณเคนจะเป็นลมจังเลยอ่ะ อ๋อไม่สบายครับ อ๋อโอเคอ่ะหลังจากที่พี่บีมา ครับแล้วก็ทุกคนก็เริ่มกินข้าวแบบปาร์ตี้กันครับ คร ับ แล้วกินไปสักพักหนึ่งก็คุยสเปเหระเรื่องวัยรุ่นไปครับแล้วก็พี่บีเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับพี่เอโทรศัพท์เข้าครับแกก็เลยเป็นแฟนแกโทรมาแกก็เลยแยกตัวออกไปคุยไกลๆครับเพราะเสียงดัง คร ับ โทรมาแฟนแกก็ร้องไห้แกก็เลยถามว่าเอ้าแบบตัวเองร้องไห้ทำไมอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็แฟนแกก็พูดมาบอกว่าอยู่ไหนกันปาร์ตี้หรออะไรเงี้ยไม่รู้เหรอว่าเพื่อนตัวเองเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้ก็เอ้าเป็นอะไรก็ทุกคนก็อยู่นี่หมดมั่วแล้ว บีอ่ะเสียแล้วนะ อืม ปึ๊บแล้วแน่ไม่ตลกเลยครับ อะไรเงี้ยครับเขาก็คุยบอกไม่ตลกเลยยังมาโกหกเนี่ยบีก็อยู่นี่เนี่ยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับ ครับ แล้วคราวนี้แกก็เลยคุยสักพักหนึ่งแกก็เลยหันมองกลับไปไอ้ที่บ้านสวนนะมันจะเป็นกระท่อมแล้วก็มีสระน้ำมีอะไรเงี้ยครับ ครับ กลับไปปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่าแกก็วิ่งเลยครับวิ่งแล้วขึ้นมอไซค์สตาร์ทหนีออกไปเลยแล้วพวกพี่ที่อยู่กระท่อมนะครับมันจะมีพี่คนหนึ่งแกนอนไปแล้วแกเหนื่อยเตะบอลมาก็จะเหลือแค่สามคนเหลือสี่คนคนหนึ่งนอนไปแล้วจะเหลือสามคนครับแล้วพี่ซีก็บอกว่าเอ้าเอ๊มึงรีบไปไหนวะกับข้าวยังไม่หมดเลยมึงจะไปซื้อมาเพิ่มหรอวะอะไรเงี้ยก็หัวเราะกันอะไรเงี้ยครับ คร ับแล้วก็ถัดมาก็คุยกันต่ออะไรเงี้ยครับแล้วพี่ซีก็เลยออกไปฉี่ไปฉี่แล้วคราวนี้ก็ฉี่ก็จังหวะเสร็จธุรกิจตัวเองครับก็หันหลังกลับมารูดซิปเงินหน้าขึ้นมาก็มันเหมือนในหนังอะพี่ก็คือเห็นมันเป็นเหมือนเห็นเป็นช้อนข้าวอะครับมันลอยขึ้นครับแกเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยมันเป็นช้อนข้าวลอยขึ้นแล้วแกก็บอกเฮ้ยอะไรวะปุ๊บแล้วช้อนข้าวมันก็ตกลงแล้วพี่ดีที่แกนั่งอยู่ตรงวงข้าวครับ แกก็หงายหลังเติมไปเลยแล้วแกก็วิ่งลงทุ่งนาวิ่งเอ้ยแล้วพี่สีก็วิ่งลงทุ่งนาลุงไปเลย ใจเย็นใจเย็นคุณเคนตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเราผิดเราถูกเดี๋ยวนะหมายถึงว่าพี่ซีเนี่ยหันกำลังจะลุกไปฉี่กลับมามองไปที่กระท่อม ฉี่เสร็จแล้วก็หันเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บก็เห็นเป็นช้อนข้าวครับลอยขึ้น ครับ แล้วพี่ดีก็นั่งอยู่กับพี่บีแต่แกพี่ซีแกตอนนั้นแกเล่าว่าแกไม่เห็นพี่บีครับแกเห็นแค่ช้อนข้าวอะลอยขึ้น ครับ แล้วแกก็บอกเฮ้ยอะไรวะแกก็พูดเสียงดังครับแล้วสักพักนึงแกก็เห็นพี่ดีอะครับนั่งหงายหลังไปเลยครับแล้วแกก็หันหลังกับวิ่งลงทุ่งนาไปเลยครับ ครับ แล้วคราวนี้ทุกคนก็ตื่นมาแล้วคราวนี้ก็โทรหากันก็บอกว่าเฮ้ยเอเมื่อคืนมึงทำกับข้าวมึงเอาอะไรใส่ให้พวกกูวะทำไมกูเห็นภาพร้อนกันหมดเลยวะอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกูแบบเหมือนกูว่ากูเห็นไอ้บีตายว่ะอะไรเงี้ยเหมือนอะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้ทุกคนก็บอกเออแล้วพี่คนนั้นก็บอกว่าพี่ดีก็บอกว่าเออเหมือนกูเห็นไอ้บีตายเหมือนกันว่ะ อ ะไรเงี้ยครับ แล้วคราวนี้พี่เอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเว้ยไอ้บีตายจริงแล้วเขาบอกป้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้ทุกคนก็เลยมาที่บ้านพี่เอครับแล้วก็งานก็มาเจองานศพจริงๆครับงานศพพี่บีครับแล้วคราวนี้ทุกคนก็มานั่งเล่าให้กันฟังพี่ซีก็เลยถามพี่เอว่ามึงวิ่งทำไมวะ ครับ ก็คือพี่เอเล่าให้ฟังว่าตอนที่แฟนแกบอกว่าพี่บีเสียแล้วแกก็หันหลังกลับไปแกก็เห็นพี่บีอะครับสีข้างหนึ่งอะครับแบบเลือดเต็มเลยครับครับเลือดเต็มเลยแล้วก็หันหน้ามาหาแกแกก็ตกใจแกก็วิ่งไปเลยครับ ครับ แล้วก็ส่วนที่ดีที่ว่าหงายหลังอะครับตอนที่พี่ซีตะโกนนะครับว่าเฮ้ยอะไรวะนะครับแกก็กินข้าวอยู่ตักกับข้าวเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นซีกนึงของพี่บีอะครับแบบมีบาดแผลครับแกก็เลยหงายหลังไปเลย ครับ ครับส่วนพี่ซีก็ไม่เห็นละเห็นแค่ว่าช้อนลอยครับแกก็เลยวิ่งไปเลยทุกคนแต่ทุกคนอ่ะคืนนั้นทุกคนเข้าใจว่าตัวเองอ่ะเมาแต่ไม่มันไม่ได้เมาครับก็คือพี่บีตายจริงๆครับเหมือนพี่บีมาตามสัญญาที่เพื่อนนัดกันไว้ครับว่าจะมากินข้าวด้วยกันนะครับก ็คือตายด้วยสาเหตุคืออุบัติเหตุ ก็คือครับที่แกที่สันนิษฐานกันก็คือว่าเหมือนพี่บีอะครับเขาจะรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วคราวเนี้ยพวกเพื่อนก็ลิ่งอะครับแกก็เลยตัดสินใจผ่าฝนมาระหว่างนั้นนะครับพี่บีก็ขับรถมอไซค์ฝ่าฝนมา มาชนกับรถขนอ้อยที่เขาจอดพักข้างทางอะครับก็เสียคาที่เลยคร ับ ครับแต่เพื่อนไม่รู ้ครับ อ๋อแต่เหมือนกับจิตของเขาเนี่ยก็มาดื่มมาสังสรรค์กันด้วยตามสัญญาที่เพื่อนโทรตามถูกไหม ครับผม เออจนกระทั่งแฟนของพี่เอโทรมาบอกว่าเนี่ยเพื่อนเสียนะตอนนั้นทุกคนก็เริ่มเห็นกันแล้วว่าเอ้ยพี่บีไม่ปกติแล้วถูกไหม ครับ เออนะครับพอใช้ A B C D E เนี่ยคุณเคนจะสับสนชื่อเอง ใช่ครับ เออ แล้วคราวนี้มีคนหนึ่งที่ไม่โดนอะไรเลยก็คือพี่คนสุดท้ายครับพี่อีครับ โอ้ครับ คือแกตื่นมาแกตื่นเช้ามาแกก็นอนอยู่ทุ่งนาของพี่อีครับ ครับ แต่เพื่อนทุกคนเขาหนีไปหมดแล้วคือแกไม่รู้เรื่องอะไรว่าเมื่อคืนครับพวกเพื่อนเขาโดนผีพี่บีหลอกกันครับก็คือแกหลับไปเลยก็คือมีพี่อีคนเดียวครับที่ไม่โดนอะไรเลยครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ช่วงนั้นที่ผมเป็นเด็กก็ดังในหมู่บ้านดังแบบเป็นตำบลเลยครับเพราะว่าเพื่อนของอีก2คนเขาก็อยู่หมู่บ้านข้างๆกับพี่เอ๋เงี้ยครับเรื่องมันก็เลยดังในช่วงนึงครับเพราะว่าแกก็เฮี้ยนเหมือนกันครับ ครับ ครับ เออนะก็คือมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนนะ คร ับ โอ้แต่เรื่องมันหลายปี ครับตอนแรกว่าจะเล่าเรื่องที่ตัวเองเจอแต่พอดีเมื่อวานกลับบ้านขี่รถผ่านหน้าบ้านพี่เอก็เลยเออเอาเรื่องพี่เอมาเล่าก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับ เออเมื่อกี้ถ้าใช้ชื่อเล่นๆที่ไม่ใช่ A B C D E อ่ะคุณเคนน่าจะเล่าได้แบบไม่สะดุดเพราะว่าชื่อมันจะจำง่ายไง ครับผมพวงตัวอักษรมาก เออก็ไม่ใช้ชื่อเล่นปกติก็ได้ไม่มันชื่อเล่นไม่เป็นไรมั้งใช่ไหมเออพอเป็น A กับ B ยังพอเข้าใจนี่ A B C D E เลยอ่ะโอ้โหคุณเคนจะงงเองแต่ไม่เป็นไรพอจับใจความเรื่องนี้ได้นะขอบคุณมากคุณเคนที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน เรื่องมันสั้นๆครับเพราะว่ามันนานแล้วครับก็เลยย่อๆออกมา ได้จะเรื่องสั้นเรื่องยาวขอบคุณมากๆที่มาถ่ายทอดเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับ นะขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ ครับผม หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.